Merhaba. 94.9 Açık Radyo'dayız ve o esnada başka bir yer programındayız. Bu ilk program olduğu için çok kısa bir özet geçmek gerekirse çizgi roman ve müzikle ilgili bir program. Ben Turgut ve ortağım. Ömür'den merhaba. Bu ilk programda Ken Parker'ın Grave isimli macerasını anlatmaya çalışacağız. Bu Ken Parker'ı biraz üstünden geçmek gerekiyor. Kimdir, nedir? Üstünden geçmek derken. Tabii, yani bir tasvir edelim Evet, anlatmak gerekiyor. arkadaşı derken. Ken Parker 20 Kasım 1844 doğumlu. İlk bilgi olarak bunu vereyim. Sonrasında Amerika kıtasında işte Meksika'dan Alaska'ya yukarı aşağı sağa sola dolaşıyor. Bir kahraman değil. Bir Anti kahraman diyebilir miyiz? anti kahraman diyebiliriz çünkü hikayeler onun üstüne kurulmuyor. Bu dönen hikaye üstüne daha sonra da ekleniyor. Hatta çoğu macerasında maceranın sonuna doğru o Evet. kasabadan geçen bir yolcu olarak devreye girebiliyor. Ken Parker bende izninle Turgut şöyle bir izlenim uyandırıyor bir kahraman olarak. Çok rahat vapurda belediye otobüsünde trendi bir toplu taşıma aracında yanımda oturan bir adam Kesinlikle öyle. olabilirmiş Tabii havası hatta var. bende de şey hissi var ya, ateşin var mı birader Evet, diyebileceğin. onun okuduğu kitaptan kendimize yakın hissedebileceğimiz, okuduğu dergiden ya da gazeteden, dinlediği müzikten kendimize yakın hissedebileceğimiz bir O herhangi tatlı biri. bir arkadaş. Evet. Şimdi Ken Parker'ın dramatik bir hikayesi var. Tabii her çizgi roman ya da her roman karakteri olarak bizim bilmediğimiz Evet. bir hikayesi var. Onu pas geçelim, daha ileriki mevzularda tekrar Ken Parker'a döndüğümüz zaman izah ederiz. Sadece şunu söyleyeceğim. Bir klostrofobisi var. Kapalı yerde kalamıyor. Bunu kendine dair bir hastalık olarak anlatıyor. Sonra Edgar Allan Poe'yu çok seviyor. Evet, bir edebiyat tutkunu. Tutkunu işte yerindeki torbada illaki bir Bir kitabı kitap oluyor ve okuyor bu buluşuyor. kitabı. Şimdi Olmasından öte okuyor. Çünkü bazen gerçekten çantamızda kitap oluyor ama aksesuar olarak kalıyor. aksesuar olarak kalabiliyor. Şimdi bu hikaye Ken Parker'ın diğer serüvenlerinden daha ayrıcalıklı bir şey. Çünkü klostrofobisi olan bir adam, klostrofobik hissi çok fazla olan Boston'a gidiyor. Ve hikayede tekstil fabrikası var, işçiler var. Evet. Polis, patron polis ilişkisi var, işçi gazetesi var, sendika İşçinin var. olmayan gazete var. Evet, işçinin olmayan işte bildiğimiz yandaş medya diyelim. Evet. Onu daha da açabiliriz. Şimdi burada zaten macerayı okurken şey hissine kapılıyorsun. Yani bozkırda dolaşmayı ve yıldızlar altında uyumayı seven bir adamın şehirde ne işi var gibisinden bir soru işareti kafada doğuyor. Ve bu şeyle ilgili albüme başlarken de şey güzel gider diye düşündüm. Sixteen Horsepower'dan Black Soldier Oh. şarkısı, yani bozkırdan şehre giriş şarkısı olarak. Dört nola gelip Uzak Asya'dan gibi de olabilir bu Orayı bozkırdan karıştırmayalım. gelişi. Evet, peki biz Vahşi Batı'da kalmaya Evet. devam edelim. Başlayalım mı? Evet, başlayalım. Ken Parker'ın Grev isimli macerasının ilk sayfalarındayız. İlk sayfalarındayız ve tam ya içeride bir rakam verilmiyor macera sırasında ama bana göre 1875-1880 arasında Boston'da geçiyor hikaye. Evet. İlk kare Ken Parker'ın yağmurlu bir sokakta yürüme ayak kesitiyle başlıyor. İşte elleri var, gösteriliyor, üşümüş. Evet, üstünden başından da çok iyi bir durumda olmadığını anlıyoruz. Yorgun bir halde. Ve sanırım oldukça üşümüş. Üşümüş ve Trost Tekstil Fabrikası'nın önünde sıra bekleyen yüzlerce işçi arasında bir yerde. Evet, bu bir işe alım kuyruğu. Evet. Fabrikanın önünde işe girmek için bekleyen birçok... İnsan var, işsiz var. İşsiz var. Sırada bekliyorlar ve Ken Parker'la birlikte iki kişi birlikte gidiyor. İki kişi olarak alıyorlar o bölüme. Evet, o bölüm dediğimiz aslında fabrikanın insan kaynakları. Müdürü. Departmanı ve müdürü. Evet. Uzak Asyalı. İsmiyle. Evet. Uzak Asyalı olduğunu tahmin ettiğimiz evet. Bir insan kaynakları i̇nsan, uzmanı insan var. İnsan kaynakları müdürü. Sorular soruyor ve Ken Parker'ın yanında giren adama şeyi soruyor. Bu ilginç çünkü adım ve soyadın diyor. Karl Wagen diyor. Alman mısın? Gidebilirsin. Sana ihtiyacımız yok. Fakat ben çok iyi doğru iplik yaparım diye adamcağız kendini savunuyor. Evet. Yani iplik fabrikası olduğunu düşünürsek bu iyi bir savunma. Tabii yani adam işini iyi yaparım diyor. Evet. İnsan kaynakları uzmanı da dışarı dedim. Almanları iyi tanırım. Komünist Parti nokta noktaları diye cümleyi söylüyor. Evet. Burada da adam şey söylüyor. Komünist değilim. Komünist neydi bilmem. İşte koruma da çık hikaye anlatma diyor. Evet. Buradan da şeyi düşünüp baktığımız zaman işte hikaye 1875-1880 arasında geçiyor. İşte Alman ve komünizm işte Das Kapital 1867 yılında yayınlandı ve işte Amerika'ya geldi. Kızıllar olarak ileride çizgi roman içerisinde geçiyor. Evet. Yani oldukça zor bir durum Alman işçileri için. Kendi ülkelerinde olduğu kadar göç ettikleri Amerika'da da iş bulmak konusunda tabii zorluk çekiyor. Evet. Zorluk çekiyor. Ken Parker da işe giriyor. Ya açık sözlü olduğu için. Evet, bütün soruları samimiyetle cevap verdiği için. İplik konusunda hiçbir bilgisi yok. Hiç. Dora ipliği ilk defa duymuş bir kişi. Ama adını soyadını söyledi ve imza tabii atabildiği için işe giriyor. Evet. Bu sırada diğer Alman işçi de coplarla tabii, olay yerinden uzaklaştırıyor. Tabii dışarıya gönderiliyor. Bu arada insan kaynakları uzmanı Ken Parker'a bir şey imzalatıyor. Hayırdır? O da şu... hatta şöyle geçiyor çizgi romanda. Şurayı imzala, eğer yazmayı biliyorsan bir artı koy. Ya bilmiyorsan bir artı koy. Bu nedir diyor. Sözleşme bir sendikaya asla üye olmayacağına dair bağlılık yeminini içeriyor. Evet, aslında ilerleyen sayfalarda da görüyoruz. Sendikanın kendisi fiili olarak burada yok. Ama bir sendika hayaleti tabii, Boston üstünde ortalıkta dolaşıyor. Dolaşmak. Tabii. Sonra şeye kesiyor sahne, işte işe giremeyen insanların akşam dağılmasına ve işte yarın ne yapacağız, nereden yiyecek aslında bulacağız günü gibi kurtarmak üzerine olan sohbetler tabii ediliyor. Bu akşam nerede yemek yemek lazım, evet, nerede uyumak lazım gibi gibi. Sonra bir kilise önünde tekrar başka bir kuyruk var. Burada da yemek bekleyen, yani yemek bekleyen, evet, işte kilise. Evet. Çorba pişiriyor ve onu da atıyor. Hatta aş evi işlevi görüyor, evet, bir evet anlamda. Burada peder ekmek yapıyor. Ve bizim taş fırın dediğimiz şekilde yapıyor. Tabii ekmek. Tabii kürekle. Kürekle. Evet. Ama konuşmalardan anladığımız kadarıyla da yarına pek yiyecek erzak kalmadığı da ortaya çıkıyor. Evet, yani kendisi de bu erzaksızlıktan şikayetçi. Ama yarın yeni bir gün, Tanrı büyüktür biçiminde de yorumluyor. Diye, evet, umudunu kuruyor. O esnada bir başka yer sahne kesiliyor ve bir malikane görüyoruz sayfada. fabrikanın patronunun konuşması geliyor. Aslında fabrikanın patronu değil de onun yardımcısı olduğunu tahmin ettiğimiz bir adam The Worker gazetesindeki haber okuyor. Evet, The Worker Boston'un işçi gazetesi. İşçi adından gazetesi anlaşılacağı gibi. Ve patron çok rahatsız eden haberler yapıyor. Evet. Patron da... Bu haberler, kısaca özetlemek gerekirse, çalışanlar açısından oldukça huzursuz bir dönemde olunduğu, evet, ve ileride bir sosyal patlamanın olabileceğinin durum tespiti olarak, evet, açıklanabilir. Lakin daha önce de konuşmuştuk, buradaki patron Alişan'a çok benziyor. Evet, ama hangi Alişan üzerinde de sonra tartışmıştık. Çünkü oyuncu Alişan rahmetli diyelim, evet, Şener Şen'in babası Alişan'a da benziyor ama eski Fenerbahçe kulüp başkanı Alişan'a da benziyor. Ya ben kararsız kaldım. İkisi harmanı gibi. Evet, yani dinleyip merak edip, evet, ulaşmak isteyecek olanlar bu kareyi kaçırmasınlar. Bu Alişan'ı onlar da dikkatli baksın. Neyse, patron şey söylüyor yardımcısına, bu yayınla ilgili durdurulmalı, yarın başkomiser ile konuş diyor. Sanırım bu Boston'un basın ve yayından sorumlu başkomiseri. Evet, bu iyi bildiğimiz bir... Genelde basınla uğraşmış, yayıncılıkla uğraşmış kişilerin bu tip, evet, başkomiserlerle her zaman görüşmüşlüğü olmuştur. Bir durumu vardı işte. Bir durumu vardı. İsmi başkomiser olmasa bile başkomiser kod adıyla, evet, evet, bir teması var. Memur Bey. Tabii, Memur Bey. Sonra şeye kesiyor sahne, gazete baskını. Polisler gazeteyi basmış ve bir şey arıyorlar. Evet, The Worker gazetesi bir baskına uğruyor. Polisler bir şey arıyorlar ve aradıkları şeyi de tam da olması gereken noktada arıyorlar aslında. Ve orada bulamamaları da onlar için bir sürpriz oluyor. Evet. Çünkü aslında nokta atışı yapmak istiyorlar. Nokta atışı yapmak istiyorlar. Doğru tespit durdu. Evet, o noktada bir şey yok ama. O noktada bir şey yok. Çünkü oraya polisin ajanları diyelim ya da işte, evet, evet, bir şeyleri işbirliği yapan, evet, unsurlar suçüstü yapmak için ya da parantez içinde orayı bir dinamit yerleştirmişler. Dinamit dokumu. Ama New Yorker çalışanları bunu uyandıkları için polis basmadan önce onları yerinden alıyorlar. Ve üstlerinde saklıyorlar. Evet. Polis de eli boş olarak, evet, ve şaşkın olarak, şaşırmış olarak geri dönüyor. Ama şunda gözdağı vermeden de gitmiyorlar. Fakat emin ol, ne yaparsan yap gözün hep üzerinde olacak. Evet. Diyor. Sonra gazetenin çalışanlarına. Evet. O klasik gözdağı cümlesi kuruluyor. Tabii tabii. Sonra tekrar fabrikaya dönüyoruz. Ve Ken Parker'ı fabrikada usta başına teslim ediyorlar. Ve burada şey, tum tutum tum diye şey çizgi roman efekti. Makinelerin müthiş uğultusuyla, evet, karşılaşıyor Ken Parker ve şaşkınlık içinde. Evet. Aslında senin o başta bahsettiğin o klostrofobisi olan, evet, insan adamın içinde iyice zorlayıcı. Yani müzik de var, aynı zamanda kapalı bir ortam. Evet. İyice. Burada tekrar işte Ken Parker'la ilgili okurken soru işareti tekrar ortaya çıkıyor ama neden olduğunu daha sonra öğreniyoruz. Burada bir şey iyi gider diye düşündüm. Buradaki fabrika ve yaşam durumuyla bilmediği bir ortama klostrofobisi vesaire vesaire. Oidosleyv'den Show Me How To Live şarkısı. Oo, zevkle dinleyelim diyorum ben de o zaman. Dinleyelim. We'll be right back. Şimdi bundan sonraki sayfa benim için çok önemli. Evet, bunu biliyorum ama dinleyicilerimiz bilmiyor ama ben bunu biliyorum gerçekten. Çok dinledim benden. Şimdi fabrika sahneleri görüyoruz ve Ken Parker fabrikayı dolaşan adam fabrikayı anlatırken böyle bir şey görmedin değil mi diyor. Ken Parker da şaşkınlıkla hayır efendim. Bütün makineleri bir buhar motoruyla çalışması inanılmaz. Evet. Diyor. Ve adam şeyi anlatıyor işte. Sistemi anlatıyor işte. Aşağıda kömür kazanı var. Sıcak su borulardan geçerek buhara dönüşüyor ve makinelerin tamamını çalıştırıyor. Şöyle bir konuşma balonu var. Basit ama zekice ilerleme sayesinde 10 adamın yapacağı işi bir adam yapıyor. Ken Parker da soruyor. Haklı olarak soruyor. Ya diğer 9'u? Bu ne biçim soru? Aylaklık. Dünyanın tembel adamlarda dolu olduğunu bilmiyor musun? Evet. Şimdi bu cümle şöyle bir şeye pas attı bana. Bernard Asır'ın Aylak'la Övgün makalesindeki bir bölümü çok şiddet olarak canlandırdı. Bernard Asır bu makalesinde ara başlık olarak köle devleti ahlakı olarak şunu söylüyor. Çok kısaca olarak şöyle söyleyeyim. Bir örnek ele alalım. Belirli bir zaman içerisinde bir takım insanların çamaşır mandalı imalatında çalıştığını varsayalım. Bunlar günde diyelim ki 8 saat çalışarak dünyanın bütün mandal ihtiyacını karşılayacak kadar imalat yapmaktadırlar. Birisi çıkar, aynı sayıda işçinin aynı çalışma süresi içinde öncekinin 2 katı mandal imal etmesini sağlayacak bir icatta bulunur. Ama dünyanın 2 kat fazla mandalı ihtiyacı yoktur. Mandallar zaten o kadar ucuzdur ki daha ucuza satılsa bile daha fazla satın alan olmayacaktır. Aklı başında bir dünya olsa bu durumda mandal imalatıyla uğraşan herkes 8 yerine 4 saat çalışır. Ama bunun dışında her şey yine eskisi gibi yürürdü. Gel gelelim içinde yaşadığımız dünyada böyle bir şey ahlak bozucu sayılırdı. İçinde yaşadığımız dünyada insanlar hala 8 saat çalışmakta. Gereğinden çok sayıda mandal imal edilmekte, bir takım insanlar iflas etmekte ve mandal imalatında çalışan işçilerin yarısı işten atılmaktadır. Trajedi. Evet, yani böyle anlattıktan sonra şöyle bitiriyor. Bertrand Russell, bundan daha büyük bir dillik tasavvur edilebilir mi? Evet. Diye. Evet, oldukça güzel bir parantezdi Turgut. Teşekkür ediyorum. Ben de küçük bir cümle söyleyeceğim. Sanayileşmeyle beraber, buhar makinelerin girmesiyle beraber kasa dayalı, kol gücüne dayalı işçilikte de bir önem kaybı oluyor ve böylece sanayide kadın ve çocuk işçi sömürüsü de evet, artmaya başlıyor. Biz de bu hikayenin bir noktasında kadının karşı yürütülen bu sömürünün çeşitli aşamalarını beraber hatta göreceğiz. Hatta belli bir sahnesinde çok şiddetli olarak evet, çok şiddetli görüyoruz. Olarak göreceğiz. Kaldığımız yerden devam edelim. Ken Parker çalışıyor ve öğle molası veriliyor. Yani buhar makinesinin düdüğü de evet, birlikte. Ve bu arada şöyle bir şey var. Tabii ki tüm bu ağır çalışma koşullarına yaklaşık günde 14 saat çalışıyorlar ve çok az para kazanıyorlar. Bu arada işçiler arasında da bir hoşnutsuzluk var. Ken Parker'ın bu teşekkürler efendim gibi cevapları usta başına karşı. Tabii. İşçiler arasında çok da sempatik karşılanmıyor. Bu efendi çocuk nereden geldi gibi bir hava var. Tabii teşekkürler efendim, daha sonra onun ismi olarak bir lakap evet, olarak kalacak. Teşekkürler efendim. Diye. Ya bu arada 14 saat iyi çünkü ortalama o dönemlerde 18 saat. Evet, yani konuşmanın başında, program başında söylediğimiz o Uzak Doğu insan kaynakları uzmanının evet, açtığı parantezlerden bir tanesi. Şanslısınız. Tabii. 14 saat çalışıyorsunuz. Evet, şey, öğle yemeği ve insanlar yemek yiyorlar ve kendi aralarında konuşmaya devam ediyorlar ama burada bir karede bir adamın bir bakışı dikkat çekiyor, bu ustabaşı. Ya bir başka ustabaşı. Evet, bir şey gibi, daha çok bir oranın kahyası gibi, hani. Evet evet. Çok da yani bir şey üreten biri değil aslında. Daha çok takip eden, kontrol eden biri. İspiyoncu. Evet evet. Evet, işte İşçiler öyle molasında kendi aralarında konuşuyorlar. Ken Parker'a hafiften bir laf atmalar dönüyor. Bir yabancı olarak. Evet, Ken Parker oraya neden geldiğini söylüyor. Bir sınıf dayanışması görüyoruz aslında burada. Evet. Bir işçi Ken Parker'la ekmeğini paylaşıyor ve Ken Parker'ın verdiği cevap, sanırım alacağım, ben 3 gündür çalışıyorum. Evet. Diyor ve çalıştığının farkında değil aslında bu uzun çalışma saatleri yüzünden. Evet. Buraya neden geldiğini anlatıyor. Ve şey, tekrar o pis herifin düdüğüyle birlikte işbaşı yapıyorlar. Evet, biraz önce kinayeli konuştuğumuz hakkında. Çektik çünkü ilerideki sahnelerde neden evet, onun pis daha, herif dediğimiz ortaya çıkıyor. Göreceğiz. Doğru diyorsun. Ya bu arada şeyi illaki geçelim. Bu Türkiye'de yayınlanmamış bir macera. Evet. Bunu Turgut oldukça iyi oldu hatırlatma. Evet. Belki unutabilecektik. Evet, evet. Biz bir hikayeyi çizgidiyarı.com'dan aldık. Ve Türkçeleştiren sitenin müdavimlerinden Bakunen Nikli arkadaşımıza da teşekkürlerimizi evet. iletiyoruz. Yoksa yani Ken Parker'ın bu macerasından bir haber olacaktık. Evet, Türkiye'de basılmamış evet. bir macerası evet. bu Ken Parker'ın. Neyse, işbaşı yapıyorlar ve bu arada o pis adamın orada çalışan bir fabrikada çalışan kadına asılması sahnesi var. Halk arasındaki tabirle. Evet, asılması, taciz. Geçen, aslında mobbing. Evet, düpedüz bir şiddet ve taciz evet. söz konusu. Tekrar fabrika gürültüleri tum tum tutum diye ve şey, paydos saati. Sonra Ken Parker da paydos zamanında, yani işçiler dışarı çıkmışlar ve gene diğer işçiler de Ken Parker'ın tanışma kısmı. Ama ilk başta Ken Parker'ı fabrikaya dolaştıran ustabaşına söylediği cümle, teşekkür ederim efendim. Efendim burada tekrar karşımıza çıkıyor. Aslında daha önce konuşmalarımızda ben bir şey söylemiştim. Robin Hood'da Küçük John'un karşılaşması gibi bir şey. Aslında ileride iyi dost olacak İki işçinin bir kavgasına şahit oluyoruz. Bir hırlaşması var. Hatta öyle bir hırlaşma ki üstüne küçük bir bahis bile döndürülüyor. Evet, içeriden bayağı bir küçük değil işte, yani meblalar küçük ama bahis sayısı fazla. Evet. Kişi olur. Kapışmayı görüyoruz ve Ken Parker yumruk yiyor, birkaç yumruk atıyor ama işte yıkılmıyor, ayakta kalıyor. Ayakta kalıyor. Yumrukların sağlamlığıyla takdir görüyor. Evet. Ve öğle yemeğinde konuştuğu insanla, yani ekmeğini paylaşan insan Ken Parker'la akşam için giderken kalacak yerin var mı muhabbeti dönüyor. Ken Parker'da hatta yok, pazar yerinde kaldım. Evet, her şey büyük bir problem. Çalışmak, iş bulmak problem. İş bulsanız bile bu sizin aslında gece başınızı sokacağınız bir yer edineceğiniz anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Hatta karnınızı doyuracağınız anlamına da gelmiyor. Ve o adam şeyi teklif ediyor. İşte beni bildiğin bir yer var, seni oraya götüreyim diye. Ama burada şeyden de bahsediyor adam. Burası da önemli bence. Söylentiler patronların ücretleri indirmek niyetinde olduklarına dair. Birkaç ay önce Chicago'da aynı şey oldu. Polis müdahale etti ve tam bir katliam. Evet. Ken Parker da burada tekrar alınacak mı? Adam da diyor ki umarım olmaz. Ama tabii ki bir memnuniyetsizlik var. Tabii yani. Ken Parker burada biraz safa yatıyor. Evet. Diyor, şunu söylüyor. Ben bunları anlamıyorum. Önemli olan bir işe sahip olmak. Evet. Aslında evet. ilerleyen sayfalarda kendisinin bu kadar da saf olmadığını anlıyoruz. Evet. O soru işaretleri, yani o klostrofobisi olan bir adamın için orada olduğuna dair evet. şeyleri tek tek göreceğiz. Pederle karşılaşıyorlar. laflıyorlar biraz. Bu arada tuhaf bir sahne oluyor. Bir genç kadının ölümü sahnesi. Evet, biraz kuşku duyulan şaibeli bir şaibeli bir ölüm. O sahne öyle devam ediyor. Daha sonra Ken Parker kalacağı yerde gitmiş ve banyo yapıyor. Ama banyo yaparken odada perde çekilmiş. Öbür tarafta ev sahibi olan kadınla konuşuyor. Aslında kadın bu arada Ken Parker'ın elbiselerini karıştırıp kim nedir necidir gibisinden küçük bir ipuçları yakalamakla meşgul. Sonra da onu getiren adama temiz sinyalini veriyor. Evet evet. Sonra bir şeyler dönüyor yani burada. Bir şeyler dönüyor. Sahne kesiliyor ve müvezzi miydi eskiden gazeteleri? İşte öyle bir müvezzi sahnesiyle açılıyor ve gazetenin manşetini okuyor. İşte Ticar Sokağı'nda ezilen kız kurbanın zengin bir rastçı ile ilişkisi vardı. Evet, bu biraz önce bahsettiğimiz kuşkulu ve şaibeli ölüm. Kentin işçi gazetesi The Worker. Evet. Bu genç işçi sınıfından kızın ölümüyle yakından ilgileniyor. İlgileniyor. Çünkü aslında bu iplik fabrikasının patronun oğluyla. Evet. Oğluyla. Türk filmlerinde de aslında gördüğümüz tiplemeye biraz benziyor. Patron bunun üstünü örtbas ediyor. Ama buradaki sahne de güzel. Tabii ki özel sırasında gül budarken. Nadide güllerini budarken yardımcısı olduğumuz kişi sanırım padişahların o yemeklerini tadan çeşnici başılar gibi de gazeteyi okuyan adam. Gıdım gıdım böyle. Ona gerekli başlıkları ve makaleleri okuyan bir kişi. Evet. Neyse, tekrar fabrikaya dönüyoruz. Ve efektler gene çizgi roman efektleri devam ediyor. Evet, çizgi roman efektleri devam ederken istersen biz de biraz müzikle devam edelim. Tamam. Buradaki efekte uygun olarak Rage Against the Machine'den Renegade is Punk. Evet, Machine. No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try, you can't stop us now. Kept going through fabrikada çalışma devam etmekte. Evet, makinalar çalışıyor. Tum diye çalışmakta. Evet, sonra bir kadıncağız tuvalete gidiyor. Evet, sanırım bir kaçak çalışma durumu var fabrikada. Evet, evet. Denetçilerin geldiğinden korkuyorlar. Korkup o yüzden... Başka bir kadın işçi çabuk git diyor, evet. Saklanmasını istiyor ama... Evet. Ve kadınlar tuvaletine doğru hareket ediyor. Gidiyor, lakin işte burada daha önceden bahsettiğimiz o sinsi adam, evet, bu kadını takip ediyor. O sinsiliğe yakışacak, evet, yakışacak hareketlerden hiç çekinmeyerek kadına tecavüz ediyor. Evet, yani bu aslında söylemesi bile insanı, evet, canını, çizgi romanda görülse dahi insanı diken diken, tüylerini diken diken bir, şey. Bir sahne. Ama tüm gerçekliğiyle hayatımızda olduğu kadar bu çizgi romanda da var. Evet. O sırada Kent Parkı yanına bir tane genç işçi geliyor. Bir takım uyarılar bulunuyor. İşte mekaniği değiştir gibisinden. Sonra gidiyor ve o sinsi adamı görüyor. Ve Isabel'i görüyor. Perişan, evet, halde. Perişan halde tuvaletten çıkan. Evet. Kızı. Sonra sinsi adamı da görünce arada bağlantıyı kuruyor. Durumu anlıyor ve bu sinsi ve kötü karakter durumun farkında olan genç işçinin üstüne doğru yürümeye başlıyor. Genç işçi köşede sıkışıyor. Aslında çocuk yaşta bir işçi, evet, aynı, evet, zamanda. Üst katta makinelerin üstünde yürüme yolunda ve adam tokat atıyor ve aşağı düşüyor. Devasa bir makaranın çıkıntısı göğsüne saplanıyor. Ve bu şekilde hayatını, evet, kaybediyor. İşçiler için oldukça önemli, evet, bir an, bir arkadaşlarını kaybediyorlar ama Ken Parker o sırada tokatı atan bu kötü karakteri de tespit ediyor. Evet, görüyor, ona şahit oluyor. Duruma yani, şahit oluyor. Neyin nereden kaynaklandığını görmüş oluyor. İşte sonra işte iş kazası olduğu için düdükler çalıyor. İşte mühendis hemen mekanı terk ediyor. Kan görmeye dayanamam gibi. Kan, evet. İşte gerçekten insanlar. Lanet aptal, keşke biraz daha dikkatli olsaydı, kendisi içinde benim içinde sorun çıkarmazdı diyerekten. Evet. Sonra kilisede cenaze töreni. Evet. Sınıf arkadaşlarını son kez uğurluyorlar. Evet. Kilisedeki törenli işçiler. Daha önce kendisini ekmek yaparken gördüğümüz kilisenin rahibi de son konuşmasını yapıyor. Ama buradaki şey güzel. Şuradaki bir balon, o da şu. Yani klasik şey, işte veda konuşması değil de kazaların arkasındaki sebep açıklıyor. Şu konuşma balonu şöyle: o kazaların arkasında bazı açgözlü seçkinlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. İnsanlık dışı çalışma saatleri, düşük ücretler, sömürü. Evet, din adamından çok sendikacı gibi konuşuyor. Sonra şeye geçiyoruz. Bir ayrıntı da, tabii, verelim. Bu arada şunu anlıyoruz. Ölen işçinin ismi Richard Theodakis. Aslında belki de Amerika'ya bu topraklardan gittiğini düşünebileceğimiz bir işçi. Tabii. Hatta şey var. Çizgi romanın başında yine bir başka Yunanlı olduğunu tahmin ettiğimiz bir isim de geçiyor. Evet. O kuyrukta bekleyen işçiler arasında. Evet. Patron ofisi ve bu kazayla ilgili konuşuyorlar fabrikanın mühendisi de ve mühendis The Worker gazetesini uzatıyor. Worker gazetesinde Trost Tekstil fabrikasında, işte onu görmüyoruz, bir işçi öldü. At spot manşetin bu yıl yaşanan 20. kaza oldu. Bu bana çok şeyi anımsattı. Tuzla tersane. Tersane. Ben de şu an gerçekten şu ana kadar olan okumalarda bunu hiç düşünmemiştim. Sen söylemeden önce benim de aklıma tersaneler geldi. Aslında her şeyde şunun birincisiyiz, bunun birincisiyiz demeye bayılan tabii. Bir takım boyalı basında ne yazık ki Bunun birinciliği işçi ölümlerindeki dünya başarılarımız mı diyeyim artık yani. Ya bir de şey durum dile var ya. Getirilmiyor. Efendim algılamadığınız bir ölü daha. Algılamadığınız bir ölü daha gibi kör gözüne parmağın durumu oldu ne yazık ki. Biz de sinire kestik. Evet, durduğumuz yerde tekrar. Devam evet, edelim. Devam edelim abi. O sırada şey, yine bir başka yerde klasik çizgi roman kurgusu sokakta. Bu sefer şey, işçiler ve gazeteyi çıkartan adam haberi okumaya devam ediyorlar. Ve bir başka kocası ölmüş olan bir kadına yardım toplamışlar, onu veriyorlar. Bir sınıf dayanışması evet, gözüküyor. Aslında bu öyküde işçi sınıfına ait birçok nüveye evet, rastlamak mümkün. Sonra sahne geceye kesiyor. Boş bir sokak, bir adam yürüyor. Kent Parker'ın köşe başından bakışını görüyoruz. Aslında başka bir işçi grubu da bu adamın yolunu gözlüyor. Evet, Kent Parker'la birlikte. Birlikte değiller aslında ama Kent Parker atik davranıyor. Onlardan önce. Daha cevval. Evet, aslında bu önceki karelerde bir kadın işçiye karşı hoş olmayan o sevimsiz fiili gerçekleştiren evet, sinsi adamdan bir intikam kesinlikle, alma evet, girişimi. Ve Kent Parker kısacası o sinsi adamı sokakta hacamat ediyor. Evet, kolunu bacağını kırıyor diyebiliriz çatırtılardan evet, anlayacağımız üzere. Daha sonra diğer işçi polis geliyor ve Kent Parker kaçarken diğer işçi ekibi köşe başından piş piş buraya diyerekten Kent Parker'a yol gösteriyorlar. Yol gösteriyorlar. Daha sonra bir mekanda konuşuyorlar. Şimdi Kent Parker şunu söylüyor. İşte doğudan geldiği için doğudaki şehirlerde durum farklı oldu. Pardon, batıdan geldiği için doğudaki şehirlerde durum farklı olduğunu düşünüyordu. Ama burada da gördüğüm gibi hukukun üstünde olduğunu düşünen üçkağıtçılar da var. Ben de sonunda bu yöntemi kullandım. Şimdi bu yöntem aslında Kent Parker'ın asla kullanmak istemeyeceği bir yöntem. Diğer maceraların da olabildiğince... Çok da şiddet düşkünü bir kişi değil. Değil yani, uzun tüfeği... Gerektiği zaman kullanılıyor. Var, onu çok az patlatan evet, kahramanlardan biridir. Hatta şöyle bir araya girdim. Onun yargı isimli bir macerası var. Çok güzel. Onu daha sonraki bölümlerde mutlaka bir kurcalayalım. Evet. Burada yargıç olduğunu düşündüğü bir adam kendisine kılavuzluk yapmasını istiyor. Daha sonra yol sonunda öğreniyor ki yargı bitmiş ve kılavuzluk yaptığı adam bir cellat. İdam etmeye gidiyor ve onunla ilgili konuşmaları var. Yani idam cezasının ne kadar doğru olduğun bir adalet sistemi eleştirisi. Evet, yani şimdilerde idam cezasının şehvetle geri dönmesini isteyen insanlar için o konuyu işlemekte tekrar fayda var diye girdim. Evet, yani bizim klasik meydanda 3-5 adam sallandırınca her şeyin yoluna gireceğini düşünen tabiatımızdan kaynaklanıyor. Tabii olabilir. Yani ya sallandırma merakı varsa yani çamaşır sallandıralım, bir şey sallandıralım. Bu güzel espriden sonra bir şarkı dinlesek bence iyi olacak. Evet, yani şey dinleyelim ve dinleyelim. Merlin Manson'dan Personal Jesus. Evet, bakalım nasılmış bu Jesus. Haydi bakalım. We'll be right back. Evet, 94.9 Açık Radyo'da o esnada başka bir yer. Yerdi ama maceraya yerdi. Bitiremeden son 3 dakikaya girdik. Evet, son 3 dakikaya girdik. Maceranın da ancak yarısına girebildik. Evet, burada bir ayraç koyup önümüzdeki hafta kaldığımız yerden kaldığımız devam. Yerden Camp Parker'ın Grave isimli macerasını tamamlayacağız. Devam edeceğiz. Programın öncesinde tabii ki bu programı dinlemeyenler için kısa bir özetimiz de olacak. Evet. Önceki bölümün, çıkan bölümün özeti olarak. Çıkan bölümün özeti olacak. Evet. Ayrıca bir durum daha var. Aslında bilgilendirme yapmamız gereken. O esnada başka bir yerde. Başkabiryer.org. O esnada başkabiryer.org sitesinde. Bu çizgi romandan seçtiğimiz kareleri ve sayfaları evet. Görmeniz mümkün. Bu evet. Bilgiyi de verelim. Yani bir çizgi romanı sözde anlatmak gibi acayip bir şey yapıyoruz Allah'tan o sitede yani. Merak esnada biraz dengeleme şansımız evet. Oldu. Sizler de merak ederseniz bu çizgi romandan kareleri görme şansına orada sahip olacaksınız. O zaman haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere Turgut Bey. Beklerim. Peki.